بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعد وتوكتك سفريتو تكسفير كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، جاء الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. بعد شيخ الإمام anatuthibitishia kwamba dua ni sehemu katika qadar na katika sababu za qadar. Hivyo qadari ya khairi aliyopangiwa mja huletwa na dua ya khairi. Allah subhanahu wa ta'ala humkadiria mja wake akaomba khairi, naye akampa khairi ile. Na hivyo hivyo katika upande wa shari iliyokadiriwa kwa mja, ikakadiriwa sababu yake kuondoshwa kwa kadari ya dua. Kwa hiyo ni katika ujinga udhania kwamba dua haina athari yoyote katika kuleta au kuondoa jambo lililokadiriwa. Kisha al-Imam rahimahullahu ta'ala akataka kututanabahisha juu ya mambo mawili makubwa ambayo kwa mambo hayo mawili furaha na wema wa mtu na kufaulu unapatikana kwa kutimia mambo hayo. Ni darasa iliyopita tukalisoma jambo la kwanza, na darasa ya leo insha Allah tutasoma ili sehemu katika jambo la pili, kwa sababu sehemu hii karifusha sana, kwa tutaisoma sehemu katika sehemu katika jambo hili la pili. Kama wakati utaturuhusu tukalimaliza hili jambo la pili, basi itakuwa ni kheri, lakini kila nikitazama wingi wa karatasi na muda sioni kwamba hilo linawezekana. Kwa tutasoma kiasi tutakachukua tumekunjukiwa na muda. Naam, kwa hiyo kama kawaida atasoma msomaji na kuendelea kumkusherehesha. طيب اقرا ولا تلحن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الامر الثاني ان يحذر مغالطه نفسه على هذه الاسباب، وهذا من اهم الامور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتصويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح هذا بهذا. نعم، يقول رحمه الله تعالى: فصل. هين فصل. والأمر الثاني نجام بلبيلي أمبالو tunatakiwa kulifahamu kwenye mlango huu wa mambo ya istighfari na tauba na dua baada ya kufanya madhambi. Anasema jambo la pili, anyahdhara mughalatata nafsihi ilah, ni mtu kutahadhari, takiwa mtu atahadhari nafsi yake kumkosea yeye, ala hadhi alasbab, yani kumtia kwenye makosa juu ya sababu hizi. Huwa nafsi mara nyingi inamdanganya mtu ikamtia kwenye makosa. Wa hadha min ahammi al-umur, na hili ni katika mambo muhimu mno, hili la kutahadhari mughalatata nafsihi lahu ala hadhi alasbab ni katika jambo muhimu mno. Fa inna alabda ya'rifu anna almasiyata walghaflata min alasbab almudhirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi, kwa sababu mja anajua kwamba maasiya na kughafilika ni miongoni mwa sababu zenye kumdhuru yeye katika dunia yake na akhira yake. Watu wote wanajua hili, kila mwenye akili na mwenye maarifa juu ya mambo ya dini anafahamu kwamba kuharibika mambo mengi ya mja duniani na mambo ya kidunia, mambo ya kiakhira, sababu ni madhambi na maasi. Hakuna mwanadamu asiyejua hili, yani katika wale waumini na kusudia kwamba kuharibikiwa akhira, kuharibikiwa na dunia, chanzo ni madhambi tangu hapo zamani za mwanzo kabisa mpaka asri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka masahaba tabi'in, mpaka asri yetu. Wanaofuatilia mambo ya dini wanajua kwamba madhambi na maasi ni shu'mun ala sahibi, ni vitu vyenye kudhuru, yani kibinadamu jambo hili linafahamika. Wala budda, na kwamba hapana budi pia kutokea hilo, wala budda na hapana budi. Walakin tughalituhu nafsuhu bilittikali ala afwillahi wa maghfiratihi tara, lakini humtia kwenye makosa yeye nafsi yake kwa kubweteka juu ya msamaha wa Allah. Kuna mara mtu anabweteka kwamba Allah si ghafuru rahim, Allah asamehe, Allah ni mwingi wa kusamehe, Allah mwingi wa huruma, Allah ana rehemu, atasamehe. Kuna ambao wanafanya maasiya na huku wakibweteka juu ya jambo hili. Watu wako na mbali mbali, atawataja hapa, kila mmoja ana sehemu yake. Sasa wapo katika kundi la watu linalobweteka na msamaha wa Allah katika mara fulani, wa bitaswifi bitaubati tara, na kutoa muda wa kufanya tauba kwa mara nyingine, kwamba nitatubu, saufa atubu, tatubia. Anafanya taswifa, anatoa muda kwa inshallah tafika wakati nitatubia, sasa kwa haya makosa ninayoyafanya itafika wakati nitatubia. Wa bil istighfari bil lisani tara, na mwingine anaweza kuingizwa kwenye makosa kwa sababu ya kufanya istighfari kwa ulimi kwa mara nyingine. Mtu mwingine anaona kwamba akishasema astaghfirullah astaghfirullah basi shatosha madhambi yale, ashayeyuka. Istighfari kwa ulimi tu. Kuna wengine wakana tasbihi zao astaghfirullah, kwa zungumza sikiliza huko aona ile istighfari, kishaambiwa kufanya istighfari mara 100 au 1000 kuyatimiza idadi tu pale astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, basi madhambi nayo inapeperuka tu kama vile anavyochambua anavyopita pumba zile au mahindi au mchele, kwa inapeperuka tu inaenda tu mpaka kija akimaliza madhambi yote yale yamepeperuka. Kuna watu wanadhani kwamba dhambi za maasi ya athari yake au madhambi yanaondoka na nafutika kwa kufanya hivyo, kwa kusema astaghfirullah kwa ulimi. Tunaweza kushangaa sasa tufanye astaghfirullah tufanyeje sasa? Na kuna watu wanadhani hivyo, tutaona inshallah. Wa bifi'li mandubati tara, na kufanya mambo ya kusuniwa kwa mara nyingine, kwamba maadamu afanya makosa basi ataswali rakaa mbili, atafunga saumu ya sunna, atafanya hivyo, atatoa sadaka, dhambi zitakuwa zimeenda. Wabili ilmi tara, na mingine kwa ilmu, kwamba nishakaa kwenye kikao cha ilmu nikafanya hivi nikafanya hivi katika kheri hii, basi tosha. Innal hasanati yudhibna sayiat dhalika dhikra lidhakirin, tosha. Wako wanatuna mnayo kwa maana kwamba anategemea ile ilmu aliyonayo imfutie madhambi, kwa sababu inna taliba alilmi la yastaghfiru lahu man fi samawati wa fi al-ard, tena hata alhitan fi al-bahr, mpaka samaki wa baharini wanamwombea maghfira talib alilmi. Kwa sasa ya nini ninalala tu sasa, kwa sababu samaki che wa tasi nani wote huko baharini wananiombea maghfira mimi pia, madhambi yatakwenda tu, baki dhambi hapa haibaki. Kwa hiyo kuna watu wanatulia hoja hilo, wa bil ihtijaji bil qadari tara, na kutulia hoja kwa qadar kwa mara nyingine, si shakadiriwa? Kwani wewe wafikiri jambo hili kama Allah angekuwa hakulikadiria mimi ningelifanya? Imekadiriwa, sawa. Kuna watu wanatulia hoja ya qadar, kwa usilaumu kwa sababu tayari ni qadar. Walau shaa Allahu ma ashrakna, la wallahi angetaka tusinge ushirikisha sisi, nahnu wala abauna, sisi wala baba zetu, lakini qadari. Wa bil ihtijaji bil ashbahi wal nudharai wal iqtidai bil akabiri tara, ningewa bil ihtijaji bil ashbahi wal nudharai tara, sio na kutolea hoja kwa walio mfano, kwa mambo yenye kufanana na haya na wenza, na kuwafuata bil akabiri wale wakubwa taratan, kwamba pia fulani hata fulani alifanya hivi katika chapa nyingine, bil shibahi taratan wal nadhar wal iftila taratan. Ilikuwa kadha kwa fulani na kadha ikawa kadha wa kadha, fulani alifanya hivi na hivi katika wazee kwa hivi na hivi. Wa kathirun minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'al, na watu wengi wengi katika watu wanadhania kwamba lau alifanya aliyoyafanya, thumma qala, kisha akasema astaghfirullah, akasema hivyo astaghfirullah, zala atharu dhamb, basi itaondoka athari ya dhambi, waraha hadha bihadha, na itaondoka hii dhambi bihadha, kwa hii istighfar, kwa kusema tu astaghfirullah. Watu wengi wanadhania hivyo. Naam, ikra. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقالني رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فقال لي رجل من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: إي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: إي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله عز وجل ومغفرته ونصوص الرجاء. نعم. يقول رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله على سمع: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه، أليني أمين من تموجة أتكوالي وني كجنا سبيش أنا فقه، يعني فقيه ولو تشوهوني أنا يجوى فقه أنا يجوى شريعة، أليني يكون ينبي أمين، أنا أفعل ما أفعل ميمن إن أفعل إن ويفعل، ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، كيش أنا نسيما سبحان الله وبحمده مرمي موجة، كيش أنا نسيما سبحان الله وبحمده مرمي موجة، وقد غفر ذلك أجمعه، نا كحقيقة يمي سمهوا أو سمهوا هاي يوتي، كيش أنا نسيما هيفو حقيقة كبيسة أنا كوي يوتي هاي يمي سمهوا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما إلي فصيحي كتوى قمتومي صلى الله عليه وسلم وما يي أمسيما، حديث أخرجه البخاري ومسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يوتي atakayesema katika siku moja ndani ya siku moja atakayesema subhanallahi wa bihamdi kisema maneno hayo ambaye maana yake ni kumtakasa Allah, kwa sababu kuna watu wanamshirikisha, wanamfanyia ushirika, wanaabudu vitu vingine visivyokuwa Allah, wakivitakidi na vina haki ya kuabudiwa. Kuna watu wanaabudu ng'ombe, chura, nyoka, nyani na tembo na wanyama wengine, au wanaabudu mizimu, wanaabudu wafu, na kuna watu wanaoitakidi kuwa Allah ana watoto, mwingine ana mtoto fulani, ni mtoto wa Allah, wanamtia dosari na upungufu katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, hawamdhuru kitu chochote, lakini wapo wenye kufanya hayo. Sasa wewe ukaamua ndani ya siku nzima katika siku zako, kila siku inakupitikia, ukawa wewe wamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala hayo yote, wamtakasa na vile vinavyoabudiwa kinyume chake, jua, mwezi, moto na vinginevyo ambavyo huabudiwa shayatin. Sasa wewe ukawa umepata wasaa wa kusema subhanallahi wa bihamdihi, ni maneno makubwa kabisa, unakuwa uko dhidi ya hao wote, dhidi ya hao wote unatangaza albara. Si maneno mepesi, ninamtakasa, kumtakasa Mola wangu na kuvaana na kumsifu yeye, sifa njema zote ni zake. Hawa sema Mungu au mwana wa Mungu, ah, mimi namtakasa Allah na hili. Kwa hiyo wewe kama wajua haya maneno unayasema, ni maneno makubwa. Ukipita ndani ya siku yako huyo yasema maneno haya kwa idadi hii, umepata hasara, huwezi kulingana sawa na yule aliyesema. Na mara nyingi hapa natia mkazo, mara nyingi ibada inakuwa bora zaidi na kupanda daraja unapoifanya wakati watu wameshughulishwa wao katika mughafala, wewe ukakumbuka ukifanya ibada hili inakuwa ni kubwa zaidi na ni bora zaidi. Hivi sasa watu wengi katika mughafala, kuna vitu vingi vya kuwashughulisha kinyume na zamani. Hizi simu. Pengine ukapita ule wakati wa mtu kufanya adhkari za asubuhi, asifanye kwa sababu ipo kwenye TikTok au kwa sababu kwenye Instagram. Hizi simu hizi zinawapotezea watu muda wao, sasa zinawashughulisha sana. Pengine jua likazama ule wakati wa jioni kufanya adhkari, yeye anaogelea katika bahari ya mitandao ya kijamii huko kwenye YouTube, kaangalia hiki, kaangalia kile, masaa na katika. Sasa wakati ule wewe fanya hizo adhkar. Mambo kama haya yasikupite kwa siku kwa sababu ya upuuzi. Sasa kuna watu wanategemea, haina maana kwamba ukiwa ushasema maneno haya basi fanya dhambi unazozitaka. Mwenye fikra hizo atakuwa na fikra za kimakosa. Sasa ndio hawa ambao al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah anawasawazisha kwamba si nishasema subhanallah bihamdi mara 100, basi nitafanya hiki, nitafanya kile, ili tafuta yote. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, na kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man qala fi yawmin subhanallah wa bihamdi 100 marra, yoyote atakayesema katika siku yake, katika siku moja, subhanallah wa bihamdi mara 100, huttat anhu khatayahu, yatapromoshwa kwake yeye, yatafutwa kwake yeye makosa yake, walau kanat mithla zabadil bahar, hata kama yakiwa hayo makosa ni mengi mfano wa mapovu ya bahari, yatafutwa. Sasa usije ukatumia hadithi hii kama ndio sasa ushahidi wa kukuruhusu wewe ufanye madhambi yote unayotaka, kwa sababu tayari ushasema subhanallah wa bihamdi. Usifanye hivyo, utakuwa umeelewa makosa. Sawa? Lakini wewe usipitwe na maneno haya. Siku ya kiyama watu wakija na amali, aliyesema maneno haya hata lingana sawa na yule ambaye hakuyasema, kama ilivyokuwa katika la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, iko katika adhkari za sabah na masa na adhkari za baada ya sala. Sio? Sasa wewe ukisema kwa siku mara 10 au mara 100 hautalingana sawa na yule ambaye amezidisha. Wewe umesema mara 100, mwenzako akasema 1000. Siku ya kiyama mtakuja tofauti. Sikwambii yule ambaye hakusema kabisa. Hana siku kabla, wiki mbili, wiki tatu. Huyu jamaa hajasema hizo mara. Si mara 10, si mara 100 wala mara 10, hajasema. Hawezi kulingana sawa na yule alikuwa akisema. Tumeelewana? Haya. Wa khala li akhar min ahli Makkah, na aliniambia mimi mtu mwingine katika watu wa Makkah, Ibn Qayyim anasema, نحن إذا فعل أحدنا ما فعل سيسي وتوماكا مجاويتو أتكبو فاني أنا ويفاني للوتري ثم اغتسل كشا كاوغا وطاف بالبيت أسبوعا ناكا فاني طواف كتك الكعبة مرسابة أسبوعا كمانا مرسابة أما يليز هايا لكن ما يلزم كتك سما كتك النهاية في غريب الحديث يا إمام ابن الأثير أما سما أسبوعا كمان 7 مرات سو أسبوعا كمان يا ويك وقد محي عنه ذلك أكو حقيقة تفوتك وكي هاي وما نسيتنا الكعبة با أنت تفهم ما ذنبي ألف ونهوغا وكرودي وفي طواف ما ذنبي ليه mekwenda. Kwa sisi watu wa Maka hatuna neno. Sema kuna mtu alimwambia maneno haya. Waqala li akhar, na mwingine alisema kuniambia mimi mtu mwingine, qad sahha ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye amesema, adhnaba abdun dhamba. Kwa nini nimekuja hivi? Au hivi hivi? Kifanya dhambi mje yoyote, faqala, kisha akasema, ay rabbi, e mola wangu, asabtu dhamban faghfirhu li, nimetenda dhambi, nimeipata dhambi, nisamehe dhambi hiyo, faghafara lahu, kisha Allah akamsamehe dhambi hiyo, au pia kuja faghufira lahu, akasamehewa. Thumma makatha ma sha Allah, kisha akakaa muda anaotaka Allah, kapita wakati asirudi tena dhambi ile, akakaa. Thumma adhnaba dhanban akhar, kisha akafanya dhambi nyingine. Faqala ay rabbi asabtu dhanba, e mola wangu nimepata dhambi, nimesibu dhambi, kwa maana nimetenda dhambi. Faghfirhu li, isamehe dhambi hiyo kwangu, nisamehe. Faghafara la, akamsamehe. Thumma makatha ma sha Allah, kisha akakaa kwa muda anaotaka Allah. Thumma adhnaba dhanban akhar, kisha akafanya dhambi nyingine. Faqala ay rabbi asabtu dhanban faghfirhu li, akasema e mola wangu nimefanya dhambi, basi nisamehe dhambi hiyo. Faqala Allahu azza wa jal, akasema Allah azza wa jal, alima abidi anna lahu rabba yaghfiru dhanba, mja wangu amejua kwamba yeye ana mola anayesamehe dhambi. Wa yaakhudhu bihi, na anayeadhibu kwa dhambi hiyo, amejua mpaka kwamba msamaha, mja wangu huyu, qad ghafartu li abidi, nimemsamehe mja wangu. Falyasna ma shaa, basi na afanye analolitaka. Kwa kuna mwingine akasoma hadithi hiyo kwamba ni ushahidi wa kuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe hata mtu akifanya madhambi maadamu ameomba msamaha. Qala wa ana la ashukku anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi, anasema na mimi sitii shaka, sina shaka yoyote kwamba mimi nina mola anayesamehe dhambi na anayeadhibu kwa hiyo dhambi. Wa hadha ad-darb min an-nas, wa hadha ad-darb min an-nas, na aina hii ya watu wa aina hii, qad ta'allaqa bi nusus ar-rajai, wameshikamana, wamefungamana, wamezingangania nusus, wameyangangania maandiko ya raja, yale matumaini, kwa sababu katika Qur'an na Sunna kuna maandiko ya kutoa matumaini, fanya hivi utasamehewa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, utapata hiki na hiki na hiki. Sasa hawa wameshikamana mafundisho hayo, watakala alaiha, na wakabweteka juu yake, wataallaka biha bikilta yadaihi, na akayang'ang'ania hayo kwa mikono yake miwili. Wa idha utiba ala alkhataya, na pindi anapolaumiwa juu ya kufanya makosa, walinhimaki fiha, na kuzama ndani ya hayo madhambi, ndani ya hayo makosa, sarada laka ma yahfadhuhu min saati rahmatillah, atakuteremshia, atakutajia kwa mtiririko kile alichokihifadhi miongoni mwa ukunjufu wa rahma ya Allah, wa maghfiratihi wa nususi raja, na msamaha wake na maandiko ya ar-raja. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, atakutajia aya zote anazijua alizozihifadhi na hadithi. Kama wale jamaa wa kuomba wale, kuna jamaa kazi yao kuomba, nyie mjawaona waombaji namna hiyo, wamehifadhi nususi zote au nyingi zinazoamrisha kutoa na kuwasaidia maskini. Utashangaa huyu mtoto kahifadhi nini, tuseme labda amekaa akaanza kuhifadhi katika Riyadhus Salihin, ule mlango ule upanga, aya anavyozitaja, ukienda kule Yemen utayaona haya misikitini. Ukienda Yemen sana ana sema utaona mkiswali msikitini, labda msikiti mkubwa, safu 20 30 safu 10 zinaweza kusimama zinaomba, safu 10. Mimi sije kuona duniani kitu kama hicho. Leo nataja aya hadithi tena safi kabisa, tajia umuhimu wa kutoa na kuwasaidia maskini. Wengine kwa milangoni, wengine huko huku, wengine barabarani, wengine hivi wanaosubiri watu, jambo la kawaida. Nazungumza ile kuwa ya hifdhi ya zile nususi zinazotoka, huyu katua hadithi, kila mmoja kivyake, omba kivyake, lakini hakai kimya, si usaidie maskini. Aya hadithi, aya hadithi, aya hadithi, aya hadithi, si hawa huku kwetu omba omba tu hivi. Nani ashaona hiyo habari? Ajabu kabisa. Kwa hiyo jamaa huyu atakutajia aya zote zinazofungamana na nini? nasaatu rahmatillah wa maghfirati. Utakaonlaumu bure bwana kufanya madhambi, wallahu ghafurur rahim. Atazitaja zile aya ahadith, laula tudhnibun, lau kama nyinyi msingefanya madhambi, Allah subhanahu wa ta'ala angewaondosha watu wote, kisha akawaleta watu wengine wanaofanya madhambi, kisha akaomba msamaha. Kama vile tumeletwa hapa duniani kwamba sasa sisi tufanye madhambi ili tuombe msamaha. Ziko nususu za aina hiyo, lakini sio ushahidi wa kukuhimiza wewe kufanya madhambi kwa sababu kuna aya hii au hadithi hii. Sharti uelewe. Waliljuhal, hapo ukifika kusoma eh? Wacha nisome kidogo tu ili pana dakika chache zinabakia na kuna mali akatufike kidogo. Waliljuhal min hadha ad-darb min an-nas fi hadha al-bab gharaib wa ajaib. Wajinga wa aina hii miongoni mwa watu katika mlango huu wana mambo mageni na mambo ya ajabu. Watu wajinga waliokuwa katika aina hii ya watu katika mlango huu wana mambo mengi ya ajabu. Ka kauli baadhihim, kama kauli ya baadhi yao, alipokuwa akisema katika shairi yake anasema, wakathiri mastata'ata min alkhataya idha kana alqadumu ala karimi. Kifirisha kiasi unachokitaka katika madhambi. Kathir, wakathiri mastata'ata min alkhataya, na kithirisha kiasi chochote unachokitaka katika makosa. Idha kana alqadumu ala karimin, ikiwa shoka lili katika mkono wa nani? Wa mkarimu, utakata yote yataondoka. Imekuja katika chapa nyingine au katika nyingine imekuja, takathar mastata'ata min alkhataya. Takathar, takathar mastata'ata min alkhataya fa innaka qasidun rabban ghafura. Kwa ajuzi nyingine, mubeti ni wa Abu Nuwas, albayt al Abi Nuwas katika wafayatu al-a'yan. Wa qawli al-akhar, wa qawli al-akhar, na qawli ya mwingine anasema, at-tanazzuh min adh-dhunubi jahlun bi sa'ati afwillah. Mtu kujitakasa na madhambi, yani kujiweka mbali na madhambi, ni kutokujua ukunjufu wa msamaha wa Allah. Huyo ni mjinga. Utajiweka vipi mbali na madhambi? Kwani ujui kama Allah anasamehe? Kwa hiyo anapewa itabu yule anayejiepusha na lema. Fanya tu bima lake. Sawa? Wa rabbun ghafur. Wa qawli al-akhar, na qawli ya msemaji mwingine, tarku dhunubi, kuacha madhambi, yani kuacha kama wewe hufanyi madhambi. Sio kuacha dhambi, kuacha kufanya madhambi kama wewe hutaki kufanya dhambi. Jara'atun ala maghfirati Allah, ni kuufanyia ujasiri msamaha wa Allah. Kwenu kwa hivyo jura'atun, mimi nasema ilivyokuwa kwangu, jara'atun. Kwenu kuna jura'a sawa, pia jura'a ni sawa, jara'a sawa. Wastisgharu laha sawa, na kuyadharau, na kuudharau, na kuona mdogo huo msamaha. Kwa nini kujipushepusha na madhambi? Fanya ni sawa kweli, kwamba eti kuna hizo nususi zinazohimiza watu wayafanye hayo madhambi. Waqala Abu Muhammad ibn Hazm, amesema Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullah, raaitu ba'dha haula'i yaqulu fi du'a'ihi, nimewaona baadhi ya watu hawa wa aina hii, baadhi yao wanasema katika maombi yake, Allahumma inni a'udhu bika min al-isma. No, watuomba isma, Allah wakinge na madhambi. Yeye asema, ewe Allah, hakika mimi nataka hifadhi kwako wewe, unikinge nisipate isma, yani nisikingwe na madhambi. Ya Rabbi, usinikinge mimi na madhambi. Kinyume cha mambo eh? Kinyume cha mambo. Wa min haulai al-maghrurin, na kuna katika hawa wenye kughuriwa, wenye kuhadaika, ambao waliwadaiwa man yataallaqu bi mas'alati aljabr, yule anayefungamana na kungangania mas'ala ya jabr. Najua kwamba kuna kundi katika umma huu lilipita, athari zake zipo kwa baadhi ya watu fulani, mtu mmoja mmoja, lakini zamani ilikuwa kuna taifa maalumu ina maimamu, taifa hiyo kitu Jabriya. Jabriya au Jabriya ni watu wanaosema, wanaodai kwamba mwanadamu ni majburun la ikhtiyara lahu, mwanadamu hapa ulimwenguni ametezwa nguvu, hana khiari. Ukisoma aya za Qur'ani na hadithi utaona mwanadamu hana lake, hakuna lolote analolifanya mwanadamu ila analifanya ni Allah ndiye alimlazimisha alifanye. Yeye hana khiari, kula kwake, kunywa kwake, kulala kwake, kutembea, kukaa, kila kitu yeye ni majibu, mema na maovu anayofanya. Wakamfananisha mwanadamu na karatasi inayopeperushwa na upepo angani kipindi cha upepo mkali. Kwa upepo kapeperusha karatasi ikawa yumba, mara enda huku, mara upepo ukienda huku, enda ukienda juu zaidi apeleka juu, ukienda mashariki na kuna mashariki, magharibi, hivyo hivyo. Kwa hiyo mwanadamu alipo kama karatasi inayopelekwa na upepo, hana khiari. Bali baadhi yao wakasema ni kama yule mtu ambaye alqahu fil yammi maktufan yadaihi thumma qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i. Huyu bwana amemtia kamba kwenye mikono yake, akamfunga kwa nyuma ya mgongo wake, kisha akamtupa katika kijito cha maji au katika mto, kisha amwambia tahadhari usije ukatota. Na tahadhari vipi na ushamtia kwenye maji? Kwa hiyo mwanadamu ametua duniani kwenye mambo yote hana khiari, alafu ambia tahadhari usifanye dhambi, itawezekana vipi? Kwa hiyo mwanadamu ni majburi. Wama tashauna illa an yasha Allah, hana khiari eh? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyar, hawana wa khiyar. Kwa hiyo kuna watu walishikamana na mafundisho haya wakazichukua nususi hizi kuonyesha kwa mwanadamu hana khiari. Kwa hiyo hata stahiki kulaumiwa juu ya dhambi. Na msimamo huu watu wa mwanzo kabisa walioshikamana nao ni kina nani? Mtu wa mwanzo alishikamana msimamo huu wa kuhudhurisha nani? Amjui? Washirikina wa Makka. Sawa, nusus za Qur'an zinaonyesha ni washirikina. Na anaweza kutajia nasi moja inaonyesha washirikina walitoa ushahidi huo? Nimesoma baadhi yake. Na waqala alladhina ashraku law shaa Allah ma ashrakna, walisema wale walioshirikisha, law Allah angetaka ani kutukadiria sisi tusishirikishe, tusingekuwa washirikina. Lakini qadar, sawa eh? Yasemeka kama huna akili, sema lakini kweli, kwa sababu huna akili. Lakini kweli Allah angetaka asingeshirikisha, ni kweli kwa sababu huna akili, hujui kadari ni nini. Kwa hiyo kuna watu ukimwambia swala la kuswali, twende kwa swali, ah, bado sijaandikiwa mimi, sikuandikiwa mimi, kwa maana kadari yake haikuandikwa kwamba yeye ataswali. Sisi nasema wanna al-abda la fi'la lahu al-batta wala ikhtiyar, na kwamba mja hana kitendo yeye kabisa, yani hana lake, hana jambo wala hana khiyari. Wa innama huwa majburun ala fi'li al-ma'asi, na kwamba yeye mwanadamu, yeye mtu, yeye mja ni mwenye kulazimishwa kutenda maasi. Alafu kuna upande wa pili wa irja, tatosha hapo. Au nafafanua sana, ndio kia tuende haraka haraka. Lakini pia wanaokusudiwa katika jambo hili ni awamu ni muslimin unaosikiliza, bila kuwafafanulia hawataelewa. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.